ikaw ay mangangarap, mangarap ng mataas. Kung isang suntok na lamang ay pinakamalakas. Sa ibang iniwala, mangarap ka. Kung ikaw ay mangangarap, mangarap ng mataas. Kung isang suntok na lamang ay pinakamalakas.